Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Rentemøde i den amerikanske centralbank, EU-topmøde med nyt om Brexit og generalforsamling i både Danske Bank og Novo Nordisk. Der bliver nok for investorerne at holde øje med EU-12 på de finansielle markeder. Jeg er Pernille Ingaard, og sammen med analytiker Lars Persson sætter vi rammen for den kommende handelsuge. Lars Persson, hvis vi taler eller starter på de her overordnede niveauer, rentemøde i den amerikanske centralbank, er det noget, vi efterhånden gider at forholde os til? Nej, nu er de jo trukket lidt i land, de kommer jo nok ikke med nogen renteforholdelser i øjeblikket, så det bliver lidt spændende at se, hvordan de så vil forholde sig til at holde gang i gryden derovre. Så det er en lille smule måske, men ikke sådan, at man ligger søvnløs i den her weekend og spænding. Nej, man kan sige, at det, der skete i december, det var jo, at den amerikanske centralbank, de ventede lidt på en tallerken, og blev det lidt op omkring de her renteforholdelser, der ellers var lagt i orden til i 2019. Det nye er også, at der er 8 møder i Fed i løbet af året. Normalt var det sådan, at det kun en gang i kvartalet, at de møder, de efterlyses eller efterfølges af et pressemøde. Men altså i år 2019, der er der pressemøde efter hvert Fed, og så sådan det også her i næste uge, marts, når det lander. Men forventningen om, og det plejer så at være kvartalsvis, der kommer en renteforholdelse, men det sker der så måske ikke her til marts. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at vi skal spejde efter noget som helst. Altså jeg tror, vi begyndte jo at tale om de måske skulle lave nogle nye opkøbsprogrammer eller sådan et eller andet. Det var måske mere i Europa, men jeg tror ikke, der kommer til at ske det helt store. Jeg tror, han fortæller, at han har værktøjskassen klar, hvis der skulle ske noget, og så må vi se, hvordan det kommer til at løbe af staben. Nu har vi nogle boligtal, der faldt en lille smule, men det tænker jeg, det har noget med vinteren at gøre. Det er altid, vinteren driller altid nøgletallene, så man skal også passe på, at man ikke hopper lidt i stolen over de her nøgletal, der kommer lige i øjeblikket, tænker jeg sådan. Og det sidste, vi hørte fra den amerikanske centralbank og Jerome Powell, det var netop, at de var tålmodige i forhold til kommende renteforholdelser. Et andet sted, vi skal kigge hen, det er i forhold til the ongoing story med Brexit. Mm. I den her uge, vi går ud af, der har Theresa May været igennem en del afstemninger i det britiske parlament. Og det, de så er blevet enige om, det er, at de gerne vil have udskudt Brexit-deadline fra den 29. marts og så måske frem til den 30. juni. Mm. Og det er altså en sag, som Theresa May skal tage med til EU-topmødet den 21. og 22. marts. Men er det egentlig ikke markedsforventning, at vi får rykket den her deadline for Brexit, Lars Persson? Jo, men vi har også et Europaparlament, der som skal sidde og lave lidt trummelej. Så jo, det må vi da håbe i hvert fald, fordi ellers så bliver den da helt gal. Så det satser vi på. Det er i hvert fald det, markedet sådan lægger an til i øjeblikket. Hmm. Hvis vi tager specifikt på det danske marked, Lars Persson, så er det jo generalforsamlingstid. Yes. Det betyder, at der selvfølgelig går noget udbytte fra. Hvordan er det, reglerne er omkring den her udbyttebetaling? Hvornår skal man være inde i aktien for at få noget og... Jamen, den dag, der er generalforsamling, skal man have aktien, sådan at man ligesom bliver registreret. I dag, fredag, er der jo generalforsamling i Hed, eller i DSV og i Solar, og på mandag går der udbytte fra. For DSV er det 2,25, og for Solar er det 14 kroner. Så skal man nå at have for 14 kroner blandet, så skal man, altså i Solar, så skal man skynde sig ind her til eftermiddag og købe nogle aktier. Og det betyder så også, at mandag morgen, så falder aktien den cirka 14 kroner. Vi så Pandora, det var en lille smule mindre, det var 9 kroner, gav udbytte, og det faldt ikke helt 9 kroner. Så det er sådan casen. Og så kan man jo håbe på, at inden for en overskuelig fremtid, så er aktien i hvert fald steget de 14 kroner op. Jamen, så har man egentlig lavet en god forretning på, at man har tjent 14 kroner, og aktien så er steget, og så kan man komme ud af den til 0 kroner. Er det en af dine strategier, og som jeg tænker, man kan godt købe op på sådan en udbyttedag? Altså nu har vi Danske Bank måske, jeg ved ikke, om det er der, man vil kigge hen. Mandag, William Demand, tirsdag, Novo Nordisk, torsdag. Er det sådan noget, du har inde på din radar? Altså det skal være nogle af dem, der giver et procentuelt godt udbytte. Det nytter ikke, jo ikke noget at købe en aktie, som giver 10 øre i udbytte, hvis aktien står i kurs 200 eller kurs 230, fordi så er det jo en dårlig forretning af pengene, tænker jeg sådan lige, hvis man skulle lave sådan afkast på den måde. Så nej, altså det er lidt, men det er ikke noget, jeg sådan rigtig surfer efter, men det kunne man sagtens gøre. Mm. Ja. Hvor surfer du så henne, PT, Lars Persson? Jamen, nu er jeg jo lige surfet en tur forbi Sverige igen. Vi har haft det på paletten her til morgen med Thomas Tang. Jeg surfer jo så lidt i de større selskaber, nemlig Modern Time Group har jeg jo købt ind på igen. Den havde sådan, har du været før? Der har jeg været før, ja. Den faldt tilbage og har haft sådan en lidt kedelig udvikling i 18. Det var også noget med, hvem skulle være ejer, og hele den her TDC-case, den blev aldrig til noget, og hvad skulle de så videre? Og nu har ligesom fundet deres egen ben at stå på, og de kører videre, og de ekspanderer og gør mere ved e-sporten osv. osv. Så derfor så er aktiekursen sådan vendt lidt rundt og begyndt at stige, og der er kommet nye købsignaler. Så derfor så er jeg taget med på den der rejse og tænkte, men det er et godt sted. Der har jeg været før, og jeg kender selskabet. Der føler jeg mig hjemme. Ja. Det er ikke nogen hemmelighed, at 2018 blev lidt skidt aktieår, men vi er jo kommet gevaldigt godt fra start her i 2019, og vi befinder os stadigvæk i et bullmarked. Det kunne vi faktisk fejre 10 års jubilæum her i den weekend, vi går ud af. Og Lars Persson, du har holdt dig sådan lidt forsigtigt på sidelinjen i starten og ventet på, om holder det her. Ja. Hvor er du henne nu? Jamen nu er jeg så næsten fuld investeret, hvor jeg lige vil sige, jeg tror, jeg har 14.000 tilbage på bankbogen, så der er selvfølgelig stadigvæk lidt kontanter, men det er også tekniske analytikere, vi skal jo gå og vente på, at vi får nogle signaler i de her grafer, og det tog lige noget tid, når vi har haft sådan en dyk, som vi havde i november og december, så kom markederne pænt langt ned, og så inden de får vendt rundt og får lavet etableret nye signaler, så var vi jo et godt stykke henne i januar, så og så er der nogle markeder, der reagerer lidt langsommere end andre, blandt andet det tyske var hangelig måske en lille smule i bremsen, men det ser ud som om, det går den rigtige vej for det tyske marked, selvom nøgletallene ser lidt mere anstrengt ud, de har gjort længe. Ja, men den helt store historie, Mark, hvis vi skal tage den, så er netop det her med faldende vækst globalt. Lande, der nærmer sig recession, og Tyskland, som vi ikke rigtig kan få i gang, netop det tyske DAX. Siger du til mig, Lars Persson, at vi har et tysk indeks, der begynder at vise lidt styrke? Jamen det har det gjort noget tid, og det er jo egentlig sådan lidt pudsigt, fordi vi har sådan nogle nøgletal, der kører lidt den anden vej, så det er sådan ligesom markedet alligevel går sin egne veje, eller går og drømmer om, at når vi nu får den her aftale med USA og Kina på plads, og så kommer Donald Trump forhåbentlig ikke at slå europæiske automobilindustri i hovedet med et eller andet. Det virker som om, det måske skulle ske i april, at de fandt hinanden. Det håber vi, men indtil videre så er det i hvert fald givet nogle løft til nogle af bilaktierne nede i Tyskland, og også sådan, Deutsche Bank har også fået lidt medvind, selvom der har været det her hvidvaskningsskandale, hvor de også er blevet rullet lidt ind. Men alt i alt så ser det ud som om, det går en lille smule bedre for bilindustrien. Derudover så slår de jo også lidt på, at de laver nogle samarbejder, de store bilfabrikker i Tyskland, om at lave nogle elbiler, sådan så at de ligesom kan holde vores gode Tesla tæt til kroppen, i hvert fald, sådan, så han ikke får kørt alt for langt væk med hans nye elbiler, som vi jo også stod og talte om i dag. Ja, han har lanceret den nye Model Y, og det er en SUV, men altså kan vi sige, at det er altså Teslas Model 3, som har solgt allermest, det er altså på verdensplan i 2018, 145.000 modeller røgte ud over skranken, men ellers så kommer Kina, det kommer ind i kinesisk mærke ind som nummer 2, og det er altså det kinesiske marked, der vokser allerstærkest, over 50%. Står kineserne for, men at det BMW, der kommer med Q4 i næste uge, regnskab, det kan man måske så også holde øje med, Porsche lander også. Bilsektoren, Lars Persson, det virker ikke som et sted, hvor du sådan normalt basker rundt i? Nej, altså efter alt det der med alle de der, hvad kan man sige, forkerte udgasningsanalyser, eller hvad hedder det nu, tal og sådan noget, så har jeg holdt mig lidt væk, fordi de har fået nogle bølbank alle sammen, både det var Volkswagen, hvor det startede. Det startede med Volkswagen, men det viste sig så, at faktisk alle havde været rundt omkring den case. Så derfor der er en fantastisk dokumentar på Netflix omkring hele sagen, jeg kan anbefale. Ja. Så derfor har jeg med vilje holdt mig ude af den, og det, man kan også se, at nogle af dem, der leverer til bilindustrien, har jo været hårdt presset. Det, selv Autoliv har jo også haft det lidt svært. De lavede sådan en spin-off med deres køredygtige eller deres intelligente ting. Verdon hedder den nu, som også er noteret over i Sverige. Den har ikke sagt mig så meget, den der bilsektor. Den har jeg hoppet let af elefant henover. Vi kan også sige, at Bavarian Nordic, som jo også er en kending i Millionærklubben, kommer med deres årsregnskab i næste uge. Det er jo sådan med, at Lars Svendsen, din kollega, der er til den, Lars Persson, det er ikke en, som du har gjort dig i. Så man kan sige, den kommende uge, helt kort bane, hvad sidder du og holder øje med der? Nu har du lige købt MTG. Er der andre, du sådan har tæt på kroppen, der er lige ved? Jamen, vi hørte nogle rigtig gode bud i dag. Jeg synes, Vitro Life var et rigtig godt bud, faktisk. Inden for kunstig intimation. Yes, og her til morgen, der stiger den jo på grund af, at de har fået fat i de kinesiske marked med en af deres produkter, så det var måske en af dem, man ville gå hjem og læse op på. Men også bare sådan holde øje med, der sker jo hele tiden nye fusioner, og de er jo i gang med at rydde op i forskellige tøjmærker, så jeg synes bare, at det svenske marked stadigvæk er rigtig interessant, så det der højler jeg mest øje, det må jeg sige for tiden. Det er det, du scanner. Ja. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 12. Rigtig god vind i markedet.